To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Koniec głosowania w Wielkiej Brytanii. Wyspiarze wybierali nowy parlament. Sejm nie podjął uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Adwokat Donalda Trumpa oskarża byłego szefa FBI Jamesa Comeya o przecieki prasowe. Lokale wyborcze w Wielkiej Brytanii zostały zamknięte. Dobiegło końca głosowanie w wyborach parlamentarnych. W kampanii nie wszystko poszło po myśli premier Theresy May, która zarządziła przedterminowe głosowanie, by wzmocnić swoją pozycję przed negocjacjami w sprawie Brexitu. Taką opinię wyraził w rozmowie z Polskim Radiem Martin Baxter, założyciel wyborczego serwisu internetowego Electoral Calculus. Podkreślił, że zyskała lewica Jeremy'ego Corbyna. Kampania konserwatystów była nieco nijaka, skupiona głównie na osobie przywódczyni Theresy May, a May powtarzała tylko frazę silny i stabilny rząd, bez szczegółów, co nie zostało dobrze przyjęte. Do tego problemy z programem. Konserwatyści zaproponowali na przykład szerzej zakrojoną płatę za opiekę nad starszymi. Poza tym lewica poradziła sobie lepiej, niż ludzie się spodziewali. Mało kto przypuszczał, że przywódca z radykalnie lewicowego skrzydła Partii Pracy będzie popularny, a jest popularniejszy niż ostatni przywódca stronnictwa Ed Miliband. W efekcie przez ostatnie tygodnie lewica nadrabia straty. Z kolei Tom Clarkson z firmy Britain Things tłumaczy, że lewicowa opozycja skutecznie wprowadziła do kampanii szereg kwestii, w których wyborcy bardziej ufają Partii Pracy niż stronnictwu premier May. Kampania początkowo była przez konserwatystów zbudowana wokół Brexitu. Z naszych badań wynika, że wyborcy reagują na sygnał, że to May jest osobą, która najlepiej poradzi sobie z Brexitem. W trakcie kampanii na pierwszy plan przebił się jednak szereg innych kwestii, szczególnie służba zdrowia, ważna dla biedniejszych Brytyjczyków. W tej sferze zaufanie do Partii Pracy jest o wiele większe niż do konserwatystów. A w sondażach prowadziła prawica, choć badania różniły się co do skali tego prowadzenia. Sejm nie podjął uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego premiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Po tej decyzji posłów marszałek Sejmu Marek Kuchciński umorzył postępowanie w tej sprawie. Wniosek autorstwa Platformy Obywatelskiej złożony w 2012 roku został oparty na m.in. raportach z prac dwóch sejmowych komisji śledczych z kadencji parlamentarnej 2007-2011 do spraw nacisków i do spraw śmierci Barbary Blidy. Donald Trump przeszedł do ofensywy. Prywatny adwokat prezydenta Stanów Zjednoczonych Mark Kasowicz zaprzeczył, by Trump próbował zatrzymać dochodzenie w sprawie swojego byłego doradcy. Kasowicz oskarżył też byłego szefa FBI Jamesa Comeya o przecieki prasowe poufnych rozmów z prezydentem. Adwokat prezydenta USA Mark Kasowicz oświadczył, że złożone w kongresie zeznania zdymisjonowanego szefa FBI potwierdzają, że Donald Trump nie jest objęty rosyjskim śledztwem. Kasowicz odrzucił twierdzenia Comeya, że podczas prywatnej kolacji prezydent Trump sugerował rezygnację ze śledztwa w sprawie jego byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa generała Michaela Flynna. Prezydent nigdy w żaden sposób pośrednio lub bezpośrednio nie wydawał polecenia i nie sugerował, by zakończyć jakiekolwiek śledztwo. Prezydent nigdy nie powiedział, że należy odpuścić Flynnowi. Adwokat prezydenta Stanów Zjednoczonych przypomniał zeznania szefów agencji wywiadowczych, którzy oświadczyli w kongresie, że Donald Trump nigdy nie próbował zatrzymywać dochodzenia w sprawie ingerencji Rosji w amerykańską kampanię wyborczą. Mark Kasowicz zwrócił uwagę, że James Comey przyznał się do przecieków prasowych treści jego notatek z rozmów z prezydentem Trumpem. Według prawnika działanie takie jest nielegalne i powinno być ścigane. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I mamy wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii. Exit polls, oczywiście partia konserwatywna 314 mandatów, partia pracy 266 mandatów. A już za chwilę zapraszamy na specjalne wydanie audycji Trzy Strony Świata poświęcone wynikom wyborów w Wielkiej Brytanii. Program prowadzi Ernest Zozuń. A teraz w Trójce czas na sport. Monika Sułkowska. W tegorocznym French Open w turnieju pań czeka nas łotewsko-rumuński finał. Zwycięstwo zagrają Jelena Ostapenko i Simona Halep. Łotyszka, która jeszcze nigdy tak daleko nie zaszła w wielkoszlemowym turnieju, w półfinale pokonała Szwajcarkę Timę Baczyński. Rumunka natomiast odprawiła Czeszkę Karolinę Pliszkową. Dla Halep będzie to drugi finał w karierze, drugi w paryskim turnieju, a także szansa na objęcie prowadzenia w światowym rankingu. Dodam jeszcze, że z juniorskiego turnieju w Paryżu odpadła dziś nasza Iga Świątek. Stelmet Zielona Góra coraz bliżej Mistrzostwa Polski koszykarzy. Dziś pokonał na wyjeździe Polski Cukier Toruń 81-78 w czwartym meczu finałowym i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzi już 3-1. Piąte spotkanie w sobotę w Zielonej Górze. A skoro o Zielonej Górze mowa, Falubas wygrał z Włókniarzem Częstochowa 53-37 w zaległym meczu czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi. Zielonogórska ekipa jest trzecia w tabeli i prowadzi Stal Gorzów. Adam Kszczot i Kamila Lićwinko stawali na podium mitingu Diamentowej Ligi w Rzymie. Kszczot wygrał bieg na 800 metrów, piąte miejsce zajął w nim Marcin Lewandowski. Lićwinko natomiast była druga w skoku wzwyż. Na Sardynii kierowcy ruszyli do zmagań w rajdzie Włoch. Po pierwszym odcinku prowadzi Berg Thierry Neuville w Hyundaiu. Drugi jest Estończyk od Tanak jadący Fordem, a na podium zamyka inny kierowca Hyundai'a, Hiszpan Dani Sordo. Zostajemy we Włoszech. Piłkarze Benevento, po raz pierwszy zagrają w Serie A. W rewanżowym meczu finału baraży pokonali na własnym stadionie 1-0 Karpi. Pierwsze spotkanie tych drużyn zakończyło się bezbramkowym remisem. Nasi piłkarze przebywają na zgrupowaniu reprezentacji. Dziś mieli odrobinę czasu dla siebie i swoich rodzin, co było zapewne miłym prezentem dla Kamila Grosickiego, który obchodzi dziś 29. urodziny. Jeszcze lepszym prezentem byłoby zwycięstwo w sobotę, a wtedy Polacy zagrają w Warszawie z Rumunią w kolejnym spotkaniu eliminacji Mistrzostw Świata. Jutro w całej Polsce letnia pogoda, nigdzie nie powinno padać. Będzie ciepło od 24 stopni na wybrzeżu do 25 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed nami nasi najlepsi zawodnicy w pełnej gotowości. Dadzą z siebie wszystko, aby spotkanie było udane. Ty też przygotuj się do spotkania i kup w Biedronce 10 dowolnych piw wybranych marek, a wybrane chipsy Lay's dostaniesz za darmo! Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły, limity i produkty biorące udział w promocji w regulaminie w sklepie. W Biedronce masz wiele okazji, żeby wspierać naszych. Biedronka, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 23:00 rozpoczynamy specjalny program. Londyński Big Ben już 7 minut temu wybił 22:00, to była 23:00 w naszym kraju i wtedy to właśnie zamknięte zostały lokale wyborcze w Wielkiej Brytanii. Pierwsze sondażowe wyniki tych wyborów mówią, że wygrała partia konserwatywna, ale straciła w stosunku do swojego poprzedniego posiadania w parlamencie. Nie zdobywa tym samym samodzielnej większości w parlamencie. Na drugim miejscu jest Partia Pracy. Ona zdobyła o wiele większą liczbę mandatów niż miała do tej pory. Na następnych miejscach Szkocka Partia Narodowa i Liberalni Demokraci. Zatem pora już na gorące komentarze, połączenia z Londynem i relacje naszych reporterów. Pora rozpocząć, proszę Państwa, specjalne wydanie audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Moja wiadomość dla Brytyjczyków jest prosta. Dajcie mi poparcie, by przewodzić Anglii. Dajcie mi mówić w imieniu Anglii. Dajcie mi siłę, by walczyć o Anglię. Dajcie mi swoje poparcie, a ja zrobię wszystko dla Anglii. Mówiła w ostatnim przedwyborczym przemówieniu Theresa May i determinację było słychać w jej głosie, bo gdy te wybory ogłaszała, miała nadzieję na bardzo wysoką wygraną i zdecydowaną większość w parlamencie. Ale tuż przed głosowaniem sondażowe wyniki nie były już takie dobre, zatem szala przechylała się na stronę Jeremiego Corbyna z Partii Pracy. Myślę, że nie możemy się więcej oszczędzać, by stawiać czoła elitom i cynikom, bo ludzie teraz potrzebują pieniędzy na sprawną służbę zdrowia, sprawną policję, dobre szkoły i opiekę społeczną. Ludzie potrzebują tych pieniędzy i zasługują na nie właśnie teraz. Który tak właśnie w ostatnie dni zdobywał głosy. Mój ojciec dał mi radę, nigdy nie głosuj za, zawsze głosuj przeciw. Londyńczycy zatem głosowali, jedni za, inni przeciw. Oddawali swoje głosy w asyście dobrze uzbrojonych policjantów. W Wielkiej Brytanii obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego. Uważam, że po tym, co stało się kilka dni temu, jest to konieczne, by policja strzegła nas przed takimi zdarzeniami. Jeremy Corbyn jest w porządku, jest uczciwy, troszczy się o ludzi. On wie, że potrzebujemy porządnych domów, dobrej opieki zdrowotnej i edukacji dla każdego. Cały czas myślałem o Brexicie podczas tego głosowania. To trzeba przecież porządnie przeprowadzić. Zatem May. To nie takie proste, bo moim zdaniem nie ma żadnego dobrego kandydata. I na początek łączymy się z Londynem. Tam Dariusz Rosiak. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. No to liczmy mandaty. Partia Konserwatywna. 314. 17 straconych w stosunku do poprzednich wyborów. 266 Partia Pracy, 34 powyżej tego, co zdobyła dwa lata temu. SNP, czyli Szkocka Partia Narodowa, 34 mandaty. To by była, jeżeli to jest prawda, to by była najwyższa porażka w tych wyborach, bo to 22 mandaty na 56 stracone. Tak. Bardzo, bardzo duży skok i liberałowie 6 mandatów więcej niż dwa lata temu, czyli 14 mandatów. 314 mandatów konserwatystów to jest 12 za mało, żeby stworzyć większość absolutną. Ja tylko chcę podkreślić, że to nie są wyniki, tylko to są tak zwane exit polls, czyli to są przewidywania na podstawie różnego rodzaju konstrukcji algorytmicznych i te przewidywania w przeszłości się nie sprawdzały. Dwa lata temu nie sprawdziły się o 22, bo BBC podała, że konserwatyści będą mieli za mało głosów, żeby mieć rząd i stworzyć absolutną większość. Okazało się, że mieli. Także to trzeba traktować na razie jako bardzo, bardzo orientacyjne wyniki. Czy możemy mówić już coś o frekwencji? Na razie nic nie ma informacji na ten temat, natomiast frekwencja jest kluczowa. To znaczy w tych wyborach, jeżeli młodzi ludzie poszli do wyborów, a te wyniki by na to wskazywały, to Partia Pracy właśnie dzięki nim zdobyła poparcie. Wszystkie te sondaże się różniły bardzo, ale w jednym były zgodne. To znaczy, jeżeli Partia Pracy zdołałaby zmobilizować młodych Brytyjczyków, aby poszli do wyborów, to wygrałby je, czy uzyskałby lepszy wynik Jeremy Corbyn, ponieważ większość młodych właśnie jego wspierała. I jeżeli te wyniki by się potwierdziły, to by znaczyło, że rzeczywiście tak jest. Czy możemy coś powiedzieć o atmosferze, w jakiej odbywały się te wybory? Brytyjczycy szli chętnie do urn? Przejmowali tym, co się dzieje? To jest dzień, w którym właściwie nic nie wiadomo na temat tego. Do 22, do tego momentu nic nie wiadomo. Nic się nie mówi, nic się nie dzieje, jeśli chodzi o politykę. Także trudno powiedzieć. Natomiast oczywiście te poprzednie dni, te dni zwłaszcza od sobotniego zamachu do dzisiaj, czy do wczoraj, no to były dni niezwykłego wzmożenia i takiej bardzo silnego napięcia politycznego. Wygląda na to, że to napięcie wygrał Jeremy Corbyn, co wskazywałoby na to, że ludzie nie dali się przekonać tym, którzy mówili, że Corbyn ze względu na swoją przeszłość pacyfistyczną, ze względu na kontakty ze zwolennikami terrorystów z Irlandzkiej Armii Republikańskiej, ze zwolennikami Hamasu czy muzułmańskich radykałów, że on się nie nadaje w związku z tym do tego, aby kierować państwem. No najwyraźniej spora grupa Brytyjczyków nie uwierzyła w te przekonania i na niego zagłosowała. Dariusz Rosiak z Londynu, prosto. Pierwsze podsumowania głosowania w Wielkiej Brytanii na razie na podstawie sondaży. Dziękuję ci bardzo serdecznie. 13 minut po godzinie 23. To jest specjalne wydanie audycji Trzy strony świata. Jak mówiliśmy, Partia Konserwatywna wygrywa wybory w Wielkiej Brytanii. 314 mandatów osiągnęła ona, tak pokazują sondaże, które przygotowano specjalnie dla stacji telewizyjnych brytyjskich, tak informuje BBC. Partia Pracy powiększyła swój stan posiadania w brytyjskim parlamencie do 266 mandatów. Szkocka Partia Pracy 34 mandaty, strata w tym przypadku, i Liberalni Demokraci 14 mandatów. Tutaj także ta partia zyskuje swoje posiadanie w parlamencie. BBC pokazuje w tej chwili już pierwsze komentarze. Wszyscy czekają na ewentualną reakcję polityków, ale póki co wszyscy oni są wstrzemięźliwi. Program Trzeci Polskiego Radia do 24, czyli do północy, będziemy na gorąco komentować to, co wydarzyło się przed 15 minutami w Wielkiej Brytanii. A moimi gośćmi są pan Przemysław Biskup, Grupa Brytania Europeistyka Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. I pan Michael Dębiński, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa. Witam pana także. Dobry wieczór. No, pani Teresa Theresa May może powiedzieć, no nie tak miało być. Miało być zupełnie inaczej. Miał być wielki sukces i wielki triumf. Nie udało się. Może się pożegnać z funkcją premiera. Jeszcze żaden premier, który taką porażkę odnosił, jeżeli te sondaże są dokładne, bo były, jak słyszeliśmy, różnice zeszłym razem, to będzie nowy premier za kilka dni. Myśli pan, że będzie nowy premier, panie Przemysławie? Tak, no z całą pewnością, jeżeli te sondaże się sprawdzą. Zresztą w skrajnym wypadku być może to będzie premier z innej partii. Zastanawiam się, co nie zadziałało, jak panowie myślą? Przede wszystkim nie było w ogóle debaty na temat Brexitu. Jedynie liberałowie próbowali ten temat lansować, ale przede wszystkim debata była na temat terroryzmu. Te dwa ataki, ten trzeci atak jeszcze w marcu bardzo skupiły debatę na ten temat, ale też służba zdrowia, National Health Service, NHS, to były te kluczowe i ochrona zdrowia i opieka społeczna nad starszymi ludźmi. A jakby dwie główne partie się dogadały, żeby o Brexicie nie mówić. Zastanawiam się, bo może doszli do wniosku, że po prostu Brexit jest już takim tematem demodé, bo wiadomo, że on musi się zdarzyć. Nie ma nad czym deliberować. Nie, no myślę, że byłoby nad czym deliberować i polityka społeczna... Moim zdaniem porażka pani May polega na tym, że pozwoliła w swojej kampanii na przekierowanie debaty na kwestie społeczne, które są nieporównanie bardziej nośnym tematem, komfortowym dla Corbina. To jest jeden z niewielu obszarów, gdzie on chyba jest naprawdę wiarygodnym politykiem o niezmiennych poglądach od wielu lat i klarownie przeciwstawnych poglądach partii konserwatywnej. W przypadku Brexitu Corbyn byłby dużo łatwiejszym przeciwnikiem. No i myślę, że w związku z tym pani May, jeśli się to potwierdzi, te wyniki, to zapłaci za właśnie te błędy strategii czysto kampanijnej. Natomiast warto pamiętać o tym, że póki debata toczyła się na temat Brexitu i jakby to były wybory, które miały stanowić takie ukoronowanie tego procesu brexitowego, póty konserwatyści mieli bardzo klarowną przewagę w sondażach. Jak to teraz będzie? Ogłoszone zostaną jutro, prawdopodobnie po południu, ostateczne wyniki wyborów i co dzieje się dalej? No, do Królowej pojedzie pani premier May, najprawdopodobniej złożyć rezygnację i zaraz w ramach tej rezygnacji oficjalnie rekomenduje na następcę partię, szefa partii, która uzyska najlepszy wynik. Być może to będzie jeden z jej kolegów. I dalej co? Ponieważ już wiemy doskonale, że partia konserwatywna nie zdobyła samodzielnej większości. Znaczy nie wiemy tego jeszcze. Nie wiemy tego, no według tych exit poolów. Tak, tak. Gdyby tak się okazało, to co? Znaczy, jeśli będzie zgodnie z exit poolem ciągle największą partią, to jej przysługuje z dwóch powodów, ponieważ jest partią obecnie zasiadającą w rządzie i tą najsilniejszą partią, jej przysługuje inicjatywa. I pewnie spróbuje stworzyć rząd mniejszościowy, przy czym w tej kombinacji, którą pokazuje exit poll, w zasadzie nie ma dobrej kombinacji alternatywnej. To jest bardzo ważne. To znaczy parlament jest podzielony niemal idealnie pół na pół i żadna kombinacja nie ma szansy stworzyć przekonywującego rządu, więc w tym wypadku jakby inicjatywa będzie na zasadzie kontynuacji, będzie po stronie obecnego rządu, znaczy w sensie partii konserwatywnej, ale już na 90% z nowym premierem. Po czym zobaczymy, co się zdarzy, ale wydaje mi się, że scenariusz kolejnych wyborów jest bardzo prawdopodobny, ponieważ na dłuższą metę nie sposób rządzić Wielką Brytanią w oparciu o jej system parlamentarny i konstytucję na dłuższą metę w tak trudnych czasach przy pomocy rządu mniejszościowego. Ale to znaczy, że wszelkie kłopoty Wielkiej Brytanii związane z nową sytuacją i z Brexitem, no właśnie pozostają, zostają odroczone. Dokładnie. Nie. I to widać patrząc na funta, że funt po prostu spadł z klifa. 10 groszy stracił w ciągu kilku sekund. Teraz tak, jak tak, to... Tak. Przy czym właśnie ja nie uważam, że te problemy zostaną odroczone. One zostaną teraz w tej chwili strasznie zaostrzone. To znaczy negocjacje brexitowe się muszą rozpocząć. Zegar bije. Nowy rząd będzie miał bardzo trudny i w pewnym sensie słaby mandat do negocjacji, ale wszystkie te tematy trudne do negocjacji nie znikną. Nie znikną również wszystkie kontrowersyjne kwestie polityki społecznej, nie zniknie problem dżihadystów. Więc najprawdopodobniej będziemy zmierzali w stronę kolejnych wyborów przedterminowych. To kiedy one będą? Ja to wszystko zależy, bo naprawdę muszę jeszcze raz powtórzyć, że to jest tylko exit poll i tak, że tak, ostatnim tak. razem ten exit poll i że ten margines błędu jest na tyle ważny, że to może być inna sytuacja jutro rano. Więc warto pamiętać, że dwa lata temu była taka sytuacja, że właśnie komentując exit poll, dwóch polityków się spierało, Paddy Ashdown i z bodajże Starym Campbellem i właśnie o ten rezultat. Tak. I jeden stwierdził, że to jest niemożliwe i jeśli się pomylił, to zje swój kapelusz, a drugi stwierdził, że zje swój kilt. No i w rezultacie byli zmuszeni do tego. Dostali, ale nie zjadł jednak. Nie, dostali takie czekoladowe, z tego co pamiętam, wtedy od BBC po paru tygodniach. Znaczy, chodzi o to, że rzeczywiście nie można tego przesądzać. Pamiętajmy, że najmniejsze odnotowane większości wygrywające te różnice między posłem a pierwszym, jego najsilniejszym kandydatem są rzędu kilkunastu głosów, nie kilkunastu tysięcy, tylko kilkunastu głosów. I w wielu okręgach nie daje się statystycznie mierzyć tych większości w adekwatny sposób, bo w okręgu, w którym poseł wygrywa większością 500 głosów, to jest poniżej radaru, bym powiedział, statystycznego. W tej chwili podglądamy telewizję BBC, która pokazuje nam, jak liczone są głosy w poszczególnych lokalach wyborczych. Tam dosyć wiele osób jest w to zaangażowanych. Młodzi ludzie przynoszą worki, urny z oddanymi głosami. Szybko są one rozpieczętowywane i wędrują do tych, którzy wszystkie te głosy będą teraz przeliczać. Patrzę też na wyniki. One się nie zmieniają. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że im więcej czasu mija od ogłoszenia tych pierwszych wyników, one gdzieś tam te cyferki troszeczkę się po pół godziny zmieniają. Myślicie panowie, że tutaj jeszcze, takie zmiany... Jeszcze za wcześnie jest, że nie było czasu na pierwsze koło trzeciej w nocy wyniki. Dopiero będzie można coś powiedzieć. Czyli realnie. Takie już z pierwszych okręgów przeliczone głosy, takie dokładne już koło trzeciej powinny się... Już pierwsze będą dość szybko, ja sądzę, że w ciągu, w pierwszej godzinie będą. Natomiast wracając do tych exit polls, że w 2015 do konserwatyści było szacowane 15 mandatów za nisko. W 2010 było dokładnie wyszacowane, jak to wyjdzie, a w 2005 to konserwatyści dostali 11 mandatów za dużo w tym exit poll, więc widać, że ten margin z błędu, około 15 mandatów, to robi dużą różnicę w tej sytuacji. No w tej sytuacji to byłaby nawet bardzo duża różnica, bo niewykluczone jest, że po prostu Partia Konserwatywna ma szansę nawet odzyskać swój stan posiadania z poprzednich wyborów, ale kto wie. No dobrze, będziemy Państwa na bieżąco oczywiście informowali, jeśli będą się zmieniały dane dotyczące tych wyników. Już na samym początku panowie powiedzieliście, że trzeba się bardzo poważnie liczyć z tym, że Theresa May nie zostanie nowym premierem Wielkiej Brytanii. To kto? Amber Rudd, możliwie. Możliwe. Boris Johnson? Wydaje mi się, że chyba jednak nie. Mówi się też o Philipie Hammondzie. To musicie panowie teraz troszkę po parę słów o poszczególnych osobach opowiedzieć naszym słuchaczom, bo to są nazwiska oprócz Borisa Johnsona kompletnie nieznane. No Philip Hammond, ciekawa postać, bo on argumentował, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej podczas referendum i w tej chwili jest ministrem finansów, czyli Chancellor of the Exchequer. ma ten przyimek spreadsheet fill, czyli arkusz kalkulacyjny. Mm-hmm. Ekonomista dobry. Że dokładnie, że on jest dobry od cyfer, ale specjalnie nie jest jako operator polityczny. Mhm. Natomiast jego kandydatura jako premier mógłby oznaczyć może troszeczkę inny kurs, troszeczkę złagodzenie, bo komentatorzy w tej chwili w mediach społecznościowych mówią, że przede wszystkim to jest ogromny głos przeciwko twardemu Brexitowi. Mhm. Nie tylko, że ten niesamowity skok Jeremy Corbyn, kto by myślał, że on by mógł 34 mandaty wygrać? On był uważany jako fatalny polityk. No jeszcze w kwietniu, kiedy ogłaszane były przedterminowe wybory, pamiętam, że mówiło się, że Partia Pracy nic nie ugra. Było kilku posłów obecnych Partii Pracy, którzy zrezygnowali z ponownego startu w wyborach, bo nie chcieli uczestniczyć w tej totalnej porażce, w katastrofie, która wydawała się nieuchronna. To, co jeszcze warto powiedzieć o Hammondzie, to, że jest bardzo doświadczony w kluczowych ministerstwach. Przeszedł właściwie przez wszystkie, jak to się mówi, great offices of the state. Był ministrem obrony, był ministrem spraw zagranicznych. Jako minister spraw zagranicznych prowadził te negocjacje poprzedzające referendum za premiera Camerona. No i teraz jest ministrem finansów, więc to byłby, wydaje mi się, bardzo taki mocny pod względem doświadczenia kandydat i jednocześnie to, co powiedział pan Michael, postrzegany na pewno dużo bardziej koncyliacyjnie wśród partnerów z Unii Europejskiej. Tutaj inne nazwisko, Amber Rudd, tak. To jest obecna minister spraw wewnętrznych, znowu kobieta, również zwolenniczka, znaczy przeciwniczka Brexitu, ale z drugiej strony osoba, która w jakiś tam sposób pogodziła się z tym Brexitem. I można powiedzieć taki koncyliacyjny polityk z tego punktu widzenia, że umiejący pogodzić stanowisko brexitowe z jakimś takim wyważeniem. No i w tej chwili dosyć sprawny minister spraw wewnętrznych. Boris Johnson, obydwaj panowie pokręciliście głowami, nie ma szans kompletnie. No. Też zrezygnował z ubiegania się swojego czasu o stanowisko premiera. Nie wypadł zbyt dobrze jako minister spraw zagranicznych. Za dużo gaf. Poza tym on jest pod pewnymi względami skrajnym kandydatem. A w przypadku tak podzielonego wyniku będzie trzeba szukać raczej kandydatów, którzy będą bardziej centrowi. To znaczy będą w stanie być do przełknięcia dla wszystkich głównych frakcji w Partii Konserwatywnej i jednocześnie dla elektoratu, różnych sekcji elektoratu. Nie tylko własnego, ale również partii konkurencyjnych. Zwłaszcza jeżeli miałby się spełnić ten scenariusz, że będą w nieodległej perspektywie kolejne przyspieszone wybory. No dobrze, omówiliśmy najważniejsze polityczne sprawy, proszę panów. Zastanawiam się, na ile zamachy terrorystyczne, które miały miejsce w ostatnich dniach, wpłynęły na to, co się wydarzyło? No, raczej neutralne, bo widzimy, że Theresa May, jako minister, były minister spraw wewnętrznych, że podczas jej obcowania w tym urzędzie, to obcięła liczbę policjantów dość dramatycznie. Obcięła liczbę policjantów, którzy mają broń palną, obcięła liczbę policjantów, którzy tak zwanych community police officers, którzy pracują w społecznościach i lejborzyści właśnie to wychwycili, żeby pokazać, że ona tutaj mówi, że jest twarda, stanowcza i tak dalej, ale jednak tutaj stworzyła wielkie problemy. Sama policja, związek policjantów pokazywali ich konferencję doroczną i Theresa May mówiła, nie, że ty wywołacie strach tutaj, że wszystko jest pod kontrolą. A jednak 2 lata później i to się zdarzyło. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest w 30 minut po godzinie 23. To jest specjalne wydanie audycji. Trzy strony świata. Przypomnę Państwu, wybory w Wielkiej Brytanii zakończyły się dosłownie pół godziny temu. Partia Konserwatywna zdobyła, według oczywiście sondażowych wyników, 340 mandatów w Izbie Gmin. Partia Pracy 266. Szkocka Partia Pracy 34. To duża strata dla tej partii i Liberalni Demokraci 14. Jak już wyliczono, według, jeśli oczywiście potwierdzą się te exit pole, Partia Konserwatywna nie zdobyła samodzielnej większości w parlamencie. Łączymy się ponownie z Londynem. Dariusz Rosiak, halo, halo. Jestem. Czy należy spodziewać się już jakichś pierwszych komentarzy politycznych? Myślę tutaj o pani Therese May czy Jeremynie Corbynie. Theresa May wystąpi jutro rano o godzinie 8:00. Będzie jej przemówienie przed Downing Street. Natomiast no, w tej chwili okazuje się, już widać, co się dzieje, jeśli chodzi o no, to wzmożenie polityczne. Mówi się o tym, jaka będzie sytuacja rządu. Czy możliwe jest, żeby rząd w jakikolwiek sposób przetrwał bez straty w ludziach, mówiąc wprost. Mamy sytuację, w której konserwatyści nie są w stanie sformować samodzielnie rządu, nie są w stanie, jeżeli nie poproszą unionistów z Irlandii Północnej o pomoc, to nie są w stanie... Przepraszam bardzo, bo tutaj jest pewien problem, ale za chwilę... Coś cię rozprasza, po prostu padają następne wyniki i następne rezultaty pokazywane są przez telewizję BBC, a już tutaj widzę, komentatorzy podsumowują poszczególne regiony Wielkiej Brytanii, pokazując, gdzie która z partii uzyskiwała przewagę. To jest oczywiście, jak zawsze w takich przypadkach, bardzo ciekawa rozgrywka i ta mapa Wielkiej Brytanii pokrywa się w tej chwili na ekranie w elektronicznej takiej symulacji, a to czerwonym, a to błękitnym kolorem. Błękitny kolor to Partia Konserwatywna, czerwony to jest Partia Pracy. I przyznać muszę szczerze, że mienią się te kolorki. Dużo było tego czerwonego. Miałem wrażenie, że nawet w pewnym momencie prawie, że pół na pół pośród tych okręgów, ale niebieskiego też jest, okazuje się, bardzo dużo. Przypomnę Państwu, 314 mandatów według sondażowych badań zdobyła Partia Konserwatywna, a 266 Partia Pracy. Pozostajemy w Londynie, a tym razem przy sprawach polskich i sprawach Polaków. Teraz Adam Dąbrowski i jego polski gość, pan Wojtek, od 7 lat mieszkający w Londynie. Smith ma kartkę wyborczą, Kowalski nie ma, może być tylko obserwatorem. To nie jest frustrujące? Coś o nas bez nas? Tak, na pewno jest takie poczucie lekkiej frustracji, że nie można wyrazić swojego głosu w kwestii, która jednak decyduje o losie Polaków w Wielkiej Brytanii, czy w ogóle imigrantów w Wielkiej Brytanii. A czy imigrant mógł usłyszeć podczas tej kampanii jakieś słowa, które były dla niego pozytywne, czy już teraz wszyscy są na wyspach brexitowcami i nie lubią imigrantów? Akurat w Londynie jest duże poparcie dla imigrantów, jednak można usłyszeć wiele pozytywnych słów, natomiast w moim odczuciu nie przekłada się to w ogóle na jakby ogólną dyskusję w telewizji czy w debatach. Na przykład zagwarantowanie praw imigrantom z Europy mieszkającym w Wielkiej Brytanii wydaje mi się jest ostatnim, jeśli w ogóle marginalnym punktem debaty wyborczej. Znaczy zdecydowanie bardziej się mówi o tym, co można wynegocjować dla Brytyjczyków. Ten temat imigrantów mieszkających w Wielkiej Brytanii i Brytyjczyków mieszkających w Europie jest marginalny. Wielu imigrantów mówi, że to przecież oczywiste, że oni nam pozwolą tutaj zostać. To oczywiste, że będziemy się cieszyć tymi prawami, które mamy dziś. Uważasz, że to jest oczywiste? To się wydaje oczywiste, natomiast dwa lata temu to, że Wielka Brytania zagłosuje na zostanie w Unii Europejskiej, wydawało się też oczywiste. W związku z czym nie jest to oczywiste. Każda kampania wyborcza, każda dyskusja jest takim termometrem nastroju, takim papierkiem lakmusowym. Jesteś tutaj na Wyspach parę lat. Jak przysłuchiwałeś się tej dyskusji, jaki obraz Wielkiej Brytanii Anno Domini 2017 masz przed oczami? Gdy rozmawiam ze znajomymi albo z ludźmi w pracy, to jednak mam taki obraz jednak kraju otwartego. Natomiast to jest taka perspektywa londyńska i ja sobie zdaję sprawę z tego, że poza Londynem i dyskusje, i generalne nastawienie do spraw ważnych dla mnie czy dla Polaków Wielkiej Brytanii jest trochę inne. Ja pamiętam taki moment z kampanii zeszłorocznej. W trakcie kampanii referendalnej wyjechałem na weekend poza Londyn i dopiero wtedy zobaczyłem ilość tych plakatów za wyjściem na domach i generalnie w przestrzeni. Wtedy sobie zdałem sprawę, że Wielka Brytania jednak wyjdzie z Unii Europejskiej, więc mam wrażenie, że poza Londynem nastroje są zupełnie inne niż w Londynie, który jest otwarty i w którym tak wielu imigrantów jednak mieszka. Co się stanie teraz z imigrantami? Nawet jeżeli założymy, że nikt ich tutaj nie będzie wypychał, jest możliwe, że sami sobie pomyślą, dobra, skoro nas tutaj nikt nie chce, to sobie wyjedziemy, bo przecież można pojechać do Niemiec albo Holandii, albo Irlandii, całkiem niedaleko. Na pewno nic takiego się nie stanie w jakiś taki nagły sposób, natomiast ludzie, którzy przyjechali tu ze względów czysto ekonomicznych, wydaje mi się, że póki Wielkiej Brytanii będzie się dobrze powodzić, zostaną w Wielkiej Brytanii. Ludzie, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii w ramach jakiejś otwartości, ciekawości świata i zwłaszcza Londynu, który jest takim kosmopolitycznym miastem, zdecydowanie zastanawiają się nad planem B i wydaje mi się, że wielu z tych ludzi może wyjechać, jeśli sytuacja będzie dalej szła w tym kierunku, w którym idzie w tym momencie, jednak takiego dosyć mentalnego zamykania się na wszelkiego rodzaju tak zwanych obcych. To gość Adama Dąbrowskiego w Londynie, Polak, który mieszka 7 lat. Pan Wojtek już tam. Proszę panów, skoro wywołaliśmy temat Polski, no właśnie, czy Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii powinni się tym wynikiem w jakimś stopniu przejmować? Zależy, gdzie mieszkają, ale w sumie to wracając do tematu Brexit, to tak nadal nie widzę, jakie wyjście ma w tej chwili Wielka Brytania. Ja nie widzę możliwości, żeby lejborzyści i liberałowie stworzyli koalicję, bo te różnice przede wszystkim wokół Brexitu są za wielkie. Labour co i raz zgadzał się z rządem, że idziemy w tym kierunku, wspieramy ten Brexit. W ogóle nie dyskutowali o Brexit podczas kampanii wyborczej. Znaczy, warto też wspomnieć, że w ogóle w Labour jest tradycja eurosceptycyzmu i tam wciąż funkcjonuje mniejszościowo, ale jednak grupa marksistowska eurosceptyków lewicowych i szefem najważniejszej kampanii brexitowej była posłanka Labour Gisela Stewart. To też o czymś świadczy i tak naprawdę Labour w mniejszym stopniu, ale jest podzielona wewnętrznie i ich pewien kompromis wewnętrzny na tle Brexitu polega na tym, że oni godzą się z Brexitem i dążą do tak zwanego miękkiego Brexitu. Nie dążą do twardego, ale jednak też nie odrzucają Brexitu jako takiego. Natomiast liberałowie, tutaj się zgadzam z tym, co zostało powiedziane, no mają radykalnie odmienną pozycję, to znaczy oni chcą ponownego referendum i jeśli to możliwe, zablokowania Brexitu. Skoro wróciliście panowie do kwestii Brexitu, ja zastanawiam się, bo za chwilę mają rozpocząć się negocjacje warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Kto pojedzie do Brukseli? No właśnie. I tak i tak, że te dyskusje wokół Brexitu w Europie to nie będą aż takie poważne, dopóki Niemcy nie zagłosują za kanclerza, więc do września nie spodziewamy się jakichś większych ruchów w negocjacjach pomiędzy rządem brytyjskim a Unią Europejską. Bo planowano już pierwszą turę rozmów na temat warunków już w czerwcu, już za chwilę, już zaraz po tych wyborach. To najważniejsze rzeczy są sprawy związane z prawem migrantów, żeby pozostać w Wielkiej Brytanii i prawa też Brytyjczyków, którzy mieszkają w krajach Unii Europejskiej. No to jest do przedyskutowania, tylko zastanawiam się w tej chwili, czy można te rozmowy odroczyć, przełożyć, nie wiem, na miesiąc, na dwa, na trzy, no bo jak nie będzie reprezentacji, która ma pojechać do Brukseli. formalna reprezentacja na pewno będzie, natomiast pytanie jest, na ile ona będzie nośna politycznie, i to jest kluczowe pytanie. Stąd wszyscy wiedzą, że w Unii, że tak naprawdę do czasu rozstrzygnięcia też kwestii w Niemczech nie będzie kluczowych, nie będą zapadały kluczowe rozstrzygnięcia w tych negocjacjach. Więc być może Brytyjczycy, tak jak początkowo był plan wykorzystania tej luki czasowej, która powstała w wyniku bardzo dużego zamieszania w wyborach francuskich, żeby zrobić przyspieszone wybory, być może podobny mechanizm zostanie ponownie wykorzystany. Natomiast z całą pewnością to nie pomaga sytuacji Wielkiej Brytanii w tych negocjacjach. Fakt, że nie ma na razie, tak się ciągle mówimy o exit polu, prawda? Nie ma, najprawdopodobniej nie będzie klarownej ekipy, która będzie miała klarowny mandat do wyłonienia tej drużyny negocjacyjnej. Jakaś powstanie, ale to nie będzie szczególnie mocna drużyna. Jest z nami ponownie Dariusz Rosiak z Londynu. Halo, halo. Witam. No niestety tutaj panuje taki entuzjazm, że czasami trudno znaleźć miejsce, w którym można nadawać. To jest rzeczywiście tak, że nie mamy, że mamy sytuację, że no musiałoby się wydarzyć trzęsienie ziemi w tej chwili, żeby można było mówić o realnej zmianie sytuacji. Prawdopodobnie konserwatyści nie będą w stanie stworzyć rządu. Na pewno cel, w ramach którego zorganizowała pani May te wybory, nie został zrealizowany. Mieli kilkunastu posłów przewagi w Izbie Gmin. W tej chwili wygląda na to, że konserwatyści stracili tę przewagę, albo wręcz, no, co najwyżej mają szansę na utrzymanie jakiejś minimalnej przewagi, bo jak zaczną przybywać wyniki, to będziemy wiedzieli o tym dokładnie. Totalna klęska szkockich nacjonalistów, no i rzeczywiście duży sukces Partii Pracy, to widać. Mhm. Prawdopodobnie jest tak, że pani May będzie musiała liczyć na wszystkie te dodatkowe partie, zwłaszcza na unionistów irlandzkich, którzy ją zapewne wesprą na samym początku, ale od razu będą chcieli coś w zamian. Pamiętajmy o tym, że Irlandia Północna głosowała przeciwko Brexitowi, Szkoci głosowali przeciwko Brexitowi. Tutaj te koalicje są bardzo mało wyobrażalne, to znaczy bardzo trudno sobie wyobrazić na przykład, żeby liberałowie weszli w koalicję czy to z konserwatystami, czy to z lejburzystami. Także tak, o tym ja już widziałem jeden komentarz jednego z poważnych polityków, który sugeruje, będziemy mieli za chwilę następne wybory. Stworzona została sytuacja, w której no, mamy receptę na chaos i bardzo trudno będzie wyjść z tego miejsca, w który zabrnęła pani Theresa May. To powiedz jeszcze, gdzie jesteś, że tak dużo się tam dzieje. Jestem w London School of Economics, gdzie został zorganizowany wieczór wyborczy i rzeczywiście no, w tych samych salach są briefingi, nadają dziennikarze, jest mnóstwo ludzi, którzy przyszli napić się wina, także no, dużo ludzi, dużo się dzieje i myślę, że dużo się będzie działo jeszcze przez najbliższe kilka godzin. Dziennikarze, publicyści, politycy, kto jeszcze? Eksperci, przede wszystkim eksperci właśnie z London School of Economics oraz inni, którzy no, są w szoku, to znaczy być może to jest za mocne słowo, tym niemniej no, wygląda na to, że rzeczywiście na razie scena polityczna brytyjska jest roztrzęsiona i bardzo trudno będzie to złożyć w jedną całość. Tak jak mówię, na razie trudno sobie wyobrazić, kto miałby kierować tym krajem. To znaczy na pewno nie będzie chyba tak, że konserwatyści będą próbowali pozbyć się pani May, pozbyć się lidera, który zaprowadził ich w ten ślepy zaułek, ale kto wie, to znaczy nie udała się podstawowa rzecz. Miała być silna ekipa i silny mandat do negocjacji z Unią Europejską. Nie ma silnej ekipy, nie ma silnego mandatu, jest gorzej niż było. Taki jest skutek tych wyborów dla konserwatystów. Dariusz Rosiak z Londynu, pan Michael Dębiński śledzi Twittera. Co tam pan znajduje? No bardzo ważna to jest rola młodych ludzi. rola młodych, którzy hurtowo wpisali się, żeby mieć tą możliwość, żeby głosować. W Twitterze cały dzień dzisiaj czytam, że frekwencja wśród młodych jest zdecydowanie wyżej niż była w referendum i w poprzednich wyborach i że większość tych młodych popiera Jeremy Corbyn. Trzeba pamiętać, że w referendum 66% młodych poniżej 25 lat było przeciwko Brexitowi i oni się jakby zmobilizowali wokół tej postaci Jeremy Corbyn. To było ciekawe, że powiedzmy starsi ludzie, dorośli ludzie, którzy widzą powiedzmy ten marksizm i którzy odrzucają tą skrajną lewicę, że jednak wśród tej młodzieży, którzy dla ich życie jest stosunkowo ciężkie, te kontrakty zero hours, tak, że no, praca jest, ale to praca jest słabo opłacana. Ten tak zwany austerity, który nadal drąży w Wielkiej Brytanii, obawiają się o cięcia w budżetach socjalnych i w budżetach opieki zdrowotnej. I podczas wieców wyborczych w kampanii to Jeremy Corbyn był w stanie, żeby przyciągnąć duże tłumy tych młodych ludzi. Wskazywano także przy okazji tych sondaży robionych tuż przed wyborami, które pokazywały, że młodzież będzie uczestniczyła w tych wyborach, że to dawno nie było takiej sytuacji, że młodzież była do tej pory przy okazji wyborów w domu. Tak, i to też było bardzo ewidentne w mediach społecznościowych. I tutaj też widać tą rolę Twittera, Facebook, żeby zmobilizować to nowe pokolenie. Tu warto dodać, że przeciętna w poprzednich latach frekwencja wśród młodych ludzi to była rzędu 40%. Więc zdecydowanie poniżej wyborców starszych. Natomiast to, co zobaczymy jeszcze w jakim skali to uderzyło w partię konserwatywną, ale zaproponowane w manifestie zmiany w zakresie regulacji kosztów związanych z opieką zdrowotną osób starszych i przewlekle chorych, to godziło bezpośrednio w ten kluczowy, można powiedzieć, najbardziej zdyscyplinowany elektorat partii konserwatywnej, czyli partia konserwatywna w sensie wyborczym sama sobie strzeliła w nogę. Mhm. No i być może część z tych wyborców na przykład została w domu. Tutaj w tej chwili spekuluję, bo na razie nie mam jeszcze danych dotyczących frekwencji, ani tym bardziej jej rozbicia na grupy wiekowe, ale jeśli tak się stało, no to tutaj ewidentnie miało wpływ na wynik partii konserwatywnej. Też bardzo ciekawe, to jest Szkocja, bo widzimy, że konserwatyści tutaj nie słabo wypadli, ale szkoccy nacjonalistyczni SNP tutaj wygląda na to, że zostali zmasakrowani w Szkocji przez konserwatystów, co jest ciekawe. Że mimo to, że Szkocja bardzo mocno głosowała za pozostaniem w Unii Europejskiej, 62% Szkotów głosowało, żeby pozostać, a tylko 55% Szkotów głosowało, żeby pozostać w Zjednoczonym Królestwie. Ale jednak ta groźba kolejnego referendum w Szkocji przekonała wiele Szkotów, żeby głosowali nie na Labour w Szkocji, ale dla konserwatystów. To bardzo ciekawe. Bez tego wyniku to konserwatyści by mieli nawet gorszy wieczór dzisiaj. I jeżeli chodzi o Szkocję, to warto podkreślić, że tam ukształtował się jakby nowy typ podziału politycznego, takiego bipolarnego, gdzie SNP bardzo klarownie usabia stronę niepodległościową, natomiast konserwatyści klarownie przejęli dowodzenie po stronie unionistycznej. I to ich być może niesie. Natomiast nie zgodzimy się z opinią, że SNP została zmasakrowana. To znaczy 34 mandaty to jest ciągle ponad połowa mandatów ze Szkocji. Ale było 56. Jasne, tak. Ale to był wynik wyjątkowo sztucznie wysoki. Aha. Pamiętajmy, że SNP dostało te 56 mandatów za raptem 1,5 miliona głosów. To wynikało z wyjątkowo korzystnego rozkładu geograficznego głosów na SNP. I to była sytuacja, moim zdaniem, wyjątkowo sztuczna. Wynik 34 mandatów dla partii typu SNP to jest i tak ciągle bardzo dobry wynik i ponad połowa puli mandatów wszystkich dostępnych w Szkocji. Proszę bo ich jest tylko 59. Ale czy to znaczy, że pod dużym znakiem zapytania stoi kolejne referendum w Szkocji w sprawie opuszczenia Wielkiej Brytanii? W tej chwili raczej tak, że to na pewno zostanie odłożone przez najbliższe 5 lat, aż ta cała sytuacja z Brexitem się wyklaruje. Ponownie łączymy się z Londynem. Adam Dąbrowski, halo. Dzień dobry z Londynu. Mam nadzieję, że tym razem się słyszymy. Słyszymy się bardzo dobrze. Ty także jesteś w London School of Economics? Ja jestem z London School of Economics, tym razem z gościem, doktorem Rochem Duninem Wąsowiczem, doktorem socjologii. No i spytamy go teraz, czy tak jak wszyscy jest zaszokowany? Na pewno zaskoczony. Chociaż przewidywania takiego zawieszonego parlamentu, którego możemy się spodziewać, były już mniej więcej 2 tygodnie temu, nawet na pierwszej stronie Timesa. Oczywiście, teraz się zaczyna to, co zawsze, czyli teraz wszyscy będą udawali, że wiedzieli od początku. Dlaczego? Co zadecydowało o tym zaskakującym zwycięstwie? Na pewno niektóre sondażownie wiedziały i one pewnie będą się tym szczycić. Co zadecydowało? Kampania. Kampania oraz programy wyborcze, które były inne, które rzeczywiście mówiły o rzeczywistych problemach. Jeremy Corbyn nie wahał się powiedzieć, jestem socjalistą. To okazało się być skuteczne? Nie wahał się mówić o cięciach budżetowych, które były dokonywane przez konserwatystów przez ostatnie 7 lat. Nie wahał się mówić o trudnej sytuacji materialnej wielu Brytyjczyków i rzeczywistych problemach, które przyćmiewają Brexit. Konserwatyści chcieli, żeby ta kampania była o Brexicie. Czy można wysunąć wniosek, że obywatele wcale nie chcieli mówić w tej kampanii o Brexicie? Myślę, że obywatele mają już trochę dosyć Brexitu, a premier May pokazała, że nie jest tak silna i stabilna, jak wcześniej się prezentowała, nawet jeśli chodzi o Brexit. A co teraz, jeżeli chodzi o Brexit? Bo rozumiem, że pozycja Theresy May jest znacząco osłabiona. Ona nie grała o to, żeby wygrać, ale żeby wygrać zdecydowanie, a przegrała. Jeśli ta porażka elektoralna się potwierdzi, premier May pewnie nie będzie jeszcze ciągle premierem, a rząd konserwatystów, który pewnie zostanie utworzony, rząd mniejszościowy, będzie potrzebował szukać koalicjantów i zapewne Brexit będzie tak zwany miększy niż twardszy, czyli będzie trzeba szukać kompromisu. I na koniec, jako socjologa spytam cię, po raz kolejny pracownie sondażowe wydaje się, że zawiodły, mało która przewidziała taki rezultat. Jaka jest twoja sugestia dla nich? Otworzyć jakieś stoisko z lemoniadą? Tak jak powiedziałem wcześniej, były sondażownie, które zbliżyły się do tego wyniku i są to sondażownie, które przeprowadzały badania na grupach fokusowych, które rozmawiały z ludźmi, a nie tylko opierały się na dużych statystykach. I chyba w tym tkwi źródło sukcesu. Tyle z London School of Economics. Poczekaj, ja mam jeszcze do ciebie jedno pytanie. Jak dalej układał się będzie wieczór tam właśnie w London School of Economics? Co zaplanowano? W London School of Economics teraz wszyscy powoli już otrząsają się z szoku. Rozpoczynają się pierwsze briefingi z szeregiem ekspertów. Briefingi, które potrwają mniej więcej do godziny 2 lokalnego czasu. No a w całej Wielkiej Brytanii, poza London School of Economics, trwa liczenie głosów. Prawdopodobnie dla Theresy May to będzie bezsenna noc. Trochę meliski się przyda. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Telewizja BBC pokazuje już pierwsze symulacje koalicyjne, prawda? Ja dobrze widzę i trochę one się pokrywają, przyznam panom, z tym, co myśmy tutaj wróżyli. A też wykonywane są próby zestawiania poszczególnych partii, a podsłuchuję, że też oczywiście wszyscy zastanawiają się również w Wielkiej Brytanii, na ile jest to możliwe i co z tego może wynikać i jak można te kwadraciki poskładać ze sobą we wzajemnych towarzystwach politycznych. Przypomnę, że 314 mandatów według oczywiście sondażowych wyników uzyskała Partia Konserwatywna, Partia Pracy 266 mandatów, Szkocka Partia Pracy 34 i Liberalni Demokraci 14 mandatów. mandatów, 22 mandaty otrzymały inne partie, które startowały w tych wyborach. Proszę panów, nasuwa się taka refleksja po tym wszystkim, co dziś wieczorem zobaczyliśmy, że różnego rodzaju zagrywki polityczne brytyjskim politykom nie wychodzą. Tak, dokładnie tak, że David Cameron tutaj jako hazardzista przegrał, Theresa May zrobiła dokładnie to samo rok temu, rok później. Ale co, wyczucia nie... Z tym, że to nie, moim zdaniem w obu wypadkach nie sama decyzja rozpisania wyborów była błędem zasadniczym, tylko sposób prowadzenia kampanii. Obie kampanie były, trzeba powiedzieć, mało żywe i takie prowadzone z dużo niższą temperaturą emocjonalną niż przeciwników. Tutaj niewątpliwą siłą Corbina była bardzo duża charyzma i ogromny taki ładunek emocji, którego konserwatyści nie potrafili wykrzesać. A jeszcze bardziej to było widoczne w kampanii referendalnej. Więc o ile z punktu widzenia strategii takiej partyjnej to niekoniecznie były całkowicie nietrafione decyzje, o tyle wykonanie tych decyzji było naprawdę bardzo nieadekwatne do potrzeb. No ja będę usprawiedliwiał trochę polityków, no bo mało kto ma w trakcie kampanii wyborczej 3 zamachy. I musi przerywać kampanię wyborczą, musi ustosunkowywać się do trudnej sytuacji w kraju. Ale jednak te zamachy to jednak zjednoczyły społeczeństwo. Aha. To nie było debat, że nie było powiedzmy jakiś nagonek na muzułmanów, na imigrację przez to. Raczej było na temat jak zarządzać bezpieczeństwem, jak kierować policją w takich przypadkach. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Przemysław Biskup, Grupa Brytania, Europeistyka Uniwersytetu Warszawskiego i Michael Dębiński, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa. Dziękuję. Byli moimi gośćmi. Relacjonowaliśmy dla państwa w specjalnym wydaniu audycji 3 strony świata. Przekazaliśmy pierwsze komentarze i omówiliśmy pierwsze wyniki sondażowe wyborów w Wielkiej Brytanii. Pierwsze doniesienia mówią o tym, że oczywiście wybory wygrała partia konserwatywna, ale no nie tak miało być, jak się wszyscy spodziewali. I tym samym nie uzyskuje ona samodzielnej większości w brytyjskim parlamencie. Z wniosków, jakie wysnuliśmy podczas tej audycji, wychodzi na to, że czeka nas najbliższy rok bardzo emocjonujący także w Wielkiej Brytanii, bowiem należy spodziewać się kolejnych przedterminowych wyborów, a na pewno wielu emocji związanych z negocjacjami w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty europejskiej. Magda Trzaska, Dariusz Rosiak, Adam Dąbrowski i Ernest Zozuń. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie za to, no już właściwie nocne spotkanie. Do usłyszenia. Było to specjalne wydanie audycji Trzy Strony Świata. Trzy Strony Świata. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman. A lot to understand what's humming. The honey bee, the sting, the little girl with wings. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Druga czerwcowa premiera. To wszystko się jakoś źle potoczyło. Bardzo źle. Debiut reżysera w Teatrze Polskiego Radia. Michał Zdunik. Gate Zero. Szukam już od pół godziny i nie mogę znaleźć. Nie ma żadnych znaków. Patrzyłem też na planie i nic. Bo ta bramka nie jest nigdzie zaznaczona. Ale dlaczego? W niedzielę.